بیات اصفهان تصنیف شماره 2. ای شمع مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، جانم گه جام زرکش گلن دلخوا. مارا برندی مارا برندی، خدا افسانه کردن پیران جاهل، پیران جاهل، خدا شیخان گمراه. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صدنم جانم جانی و صد آه، چشمی و صدنم جانم جانی و صد آه.